राज की रतिया धूम ये थी, मेराज की रतिया धूम ये थी, एक राज दुलारा आवत है, मेराज की रतिया धूम ये थी, एक राज दुलारा जलवा गालन में बल्ब